Паром на бурнай рацэ. Апавяданне Уладзіміра Караткевіча. Дарогу на поўнач ад горада кантралявалі інсургенты. Ездзіць па ёй было небяспечна. Таму ганцам, каб трапіць у размяшчэнне коннага палка, даводзілася скакаць з захаду, перапраўляючыся ўброд праз Друць або... Гэтая дарога была карацейшая, але яшчэ больш небяспечная, праз Дняпро, каб адчуць сябе спакойна пад аховаю ўрадавых войск. Да пэўнай ступені спакойна. На 50 вёрст вагінастага рэчышча быў толькі адзін паром на вярсту вышэй ад горада. Яго нельга было аддаць у рукі паўстанцам, якія маглі б такім чынам парушыць сувязь паміж часцямі карных войск і біць іх паасобку. Дзеля гэтага на левы, процілеглы гораду бераг Дняпра, генерал Фікельмонт выслаў роту выпрабаваных у баях салдат пад камандай капітана Пораліановіча. Капітану не вельмі верылі, як нашчадку сепаратысцкай фамілії і ўраджэнцу Магілёва. Таму дапамогу яму і на адпачынак паставілі таксама капітана Юрія Горова, карэннага русака са старой маскоўскай фамілії. Гораў быў ранены ў левую руку ў сутыцы з атрадам паўстанцам пад Ракавам і адасланы ў тыл на лячэнне і адпачынак. Тылу не было. У гэты трывожны жнівень 1863 года вайна была ўсюды. Белыя спрачаліся з чырвонымі. Беларусы не хацелі мірыцца з шавінізмам белага жонду. Успыхвала, згасала і зноў выбухала абурэнне палітыкай цара. Пераспелае жыта плакала зярнятамі, а ў жыце стаялі шыбеніцы. І не ўстаў ніхто, і не сказаў людзям, што не можна рэзаць адзін аднаго, што свет вялікі і на кожнага хопіць ніў, што хлеб аднолькава смачны, на якой мове яго не называй, не мог сказаць. Справа ішла больш, чым пра хлеб. Справа ішла пра свабоду. Становішча было трывожнае. Канцы ліпеня генерал Фікельмонт даў загад знішчыць на Дняпры ўсе чаўны. Асобныя атрады выканалі загад. У чаўнах, віцінах і шугалеях да апошняй душагубкі папрасякалі днішчы. Было спалена бярвенне, з якога інсургенты маглі б звязаць плыты. Прыбярэжнае насельніцтва, якое жыло найбольш з рыбнай лоўлі, было асуджана на голад. Кардон, які абараняў паром, жыў нервова і напружана. А між тым баяцца не было прычыны. Цэнтр паўстання даўно перамясціўся на захад. Галоўны атрад паўстанцаў пры Дняпроўі быў разгромлены яшчэ да пачатку лета і... Генералу Фікельмонту гэта не магло не быць вядома. Інсургенты атрадам 50 шабляў і 200 штыкоў і кос групаваліся ў звярынскіх лясах. Там іх выпадкова ўбачыў нейкі селянін і кінуўся ў горад папярэдзіць. Дарогой ён адабраў брычку ксяндза і ўсю дарогу гнаў коней. Перад самым горадам прыпружаны... Конь здох, мужик выпраг карэннікаў, зваліўся на яго і... Палкоўнік Фралоў ушчэнт разбіў інсургентаў, абкружыўшы іх. Кіраўнік атрада Усяслаў Грынкевіч быў узяты ў палон і асуджаны на смерць. Цяпер ён сядзеў на гарадской гаўптвахце і чакаў, яго павінны былі вылечыць... выспаведаць перад збаўцам ад грахоў і толькі потым застрэліць, як сабаку. Дзеці-дэмакраты пажалі жудасны пасеў прыгоннікаў бацькоў. Але асобныя дробныя атрады яшчэ блукалі па пушчах і пагуткі перабольшвалі іх сілу. Ніхто нічога не ведаў, як заўсёды на вайне, і кардон калаціла ліхаманка трывогі і жаху. Таму нікога не здзівіла, што 18 жніўня на кардон прыляцеў улан на ўспененым кані і нешта хутка перадаў пора Леановічу. Гораў пераправіў конніка на другі бераг. Загад Фікельмонта прадугледжваў абавязковую прысутнасць на плывучым пароме аднаго з афіцэраў пры чатырох салдатах. І са шкадобаю глядзеў, як жывёла амаль па-чалавечы стогнучы выносіла улана на стромы чырвоны адхон. Гэта было над вячоркам. Парыла так нястерпна, што салдаты і капітан абліваліся потам. Цьмяны ад сонца люстра ракі здавалася мёртвым, не боўтала рыба, і шэрыя чаплі на водмелях стаялі змораныя, падобныя на пачварных вядзьмарак, апранутых у лахманы. Толькі ластаўкі ў быстрым лёце чыркалі крыламі ваду, ды недзе за бясхмарным гарызонтам бурчаў нябачны пярун, бурчаў парта раз по раз. «Будзе верабіная ноч», — падумаў Гору. Быццам адказуючы яму, адзін з салдат уздыхнуў: «Залье на сёння, як вясной будзем куваць на востраве». Процілеглы бераг быў нізкі, толькі на ўзвозе, дзе стаялі хатка паромшчыка і адрына, быў высакаваты пясчаны ўзгорак, упрыгожаны дзвюма хвоямі і дзясяткам чорных вольг. Туды вада не даставала. «Іван, — спытаў салдата Гораў, — ты тут пяты год служыш. Што, шалею на вальніцу Дняпро?» «Рака с карахтарам». Твар у салдата быў чырвоны, абліты сонцам, у палавень залівае ўсю пойму. Толькі верхавіны над вадою дрыжаць. «Не так вёрст на сем. Нядобрае месца для парома, пані, вось што я вам скажу. Тут і ў верабіную ноч дрэнна. Все старыкі на пойме вадой пазалівае. Унь той клін адрэжа. Перапраўляцца нават і не думай. Канцы». Паром торкнуўся ў бераг, і адразу лаза на беразе, якая дагэтуль плыла перад вачыма, спынілася, замерла. Салдаты з вясёлым гоманам пацягнулі на ўзвоз чорны мураны дуб, прывезены на паліва. Капітан уздыхнуў. Яму на хвіліну стала зайздросным. Быць такім шчыра вясёлым, такім неўтаймавана жыццярадасным, гэтага ён не мог. Усё тое ж самае. Трахане месяц вочы бачаць той самы абрыдлы кардон, паромшчыкаву хатку, у якой філасофствуе за гарэлкай пора Леановіч, адрыну і вялізную стайню, дзе размясціліся салдаты, смугастую будку вартавога, аслізлы паромны канат. Адзін паратунак — Дняпро. Да і той ляжыць цяпер пад свінцова цяжкімі промнямі сонца, трывожны і нямы. А ў Маскве цяпер цішыня. Масква толькі пачынае ажываць, вяртаюцца з дачы маёнткаў людзі. На ліпах нескучна асаду першыя жоўтыя лісцікі, з багатых восеньскіх рынкаў даносіцца пах валовых мордачак, улюбёныя яблыкі маменькі. Маменька, пэўна, паехала цяпер у манастыр маліцца за здравіе воіна Юрыя і каб Бог дараваў яму веру. Едзе паўз круціцкае падвор'е ў сваёй нехлямяжай, падобнай на гарбуз брыцы. Фурман Сідар з вялізным на траіх задам крычыць на сустрэчных страшным голасам: «Гадзі, сцеражыся!» а ў блакітным небе сляпуча блішчаць купалы сабораў і плыве ля гусенькі контур круціцкага церамка. А вось і сам ён, Юрый, выходзіць з парадных дзвярэй, праходзіць дарожкай пад ліпамі, з насалодаю дыхаючы празрыстым і ўжо схаладнелым паветрам. Ванька з прарехам пад пахай трусіцца на козлах. «Эй, Ванька!» І вось ляціць, ляціць брычка. Спачатку па Цвярской, потым бульварам, потым на Арбаты узмывае, захлынаецца ў грудзях ад радасці сэрца. Так, вайна скончана, вайны ніколі больш не будзе, і ліпы, і Арбат, і цудоўныя асабнячкі, і надзін. Устае яму насустрач у гэтай сваёй белай сукенцы. Гэта вы, Божа мой, як я рада! І зноў занадта паспешліва апускае да вышывання свае нявінныя цёмна-сінія дзівосныя вочы. Што з таго, што яны толькі двойчы абмяняліся некалькімі словамі, што яны амаль незнаёмыя, ўсё адно гэта Масква і сонца, і дзень без крыві і стрэлаў. І Масква гэта і ёсць Надзінька, надзейка, як кажуць тут. Што з таго, што ён цэлы год не бачыў яе, што яны мала знаёмы? Ось ён бачыць яе валасы колеру ржавых кляновых лісцяў, такія пушыстыя, мяккія, лягусенькія, падасланыя белым радком не раз прыпухлай ніжняй губкай. Надзенька, каб вы толькі ведалі, як я сумаваў па вас, як нестерпна мне было без вас на гэтай зямлі, што стаптана капытамі конных палкоў. Яна ўсміхаецца, і цішыня. Недзе ўдарыў, і змоўк у шкляным паветры далёкі звон. Шчасце, Масква і цішыня, цішыня ў шатах ліп, цішыня. Стрэл! Гораў ад неспадзяванкі спатыкнуўся аб корань, які д'ябал ведае на што, выпер акурат на дарозе і адразу пачуў за плотам распанелы грудны голас. «Сымон, давай карту!» Стрэлы гэты голас вярнулі яго на зямлю. Юрый глыбока і цяжка ўздыхнуў і амаль з нянавісцю агледзеў страшны ў сваёй мёртвасці Дняпро. Бровы маладога чалавека задрыжалі, але ўжо ў наступны момант ён авалодаў сабою. Нездарма яго паважалі за шалёную храбрасць. Цвёрдай хадою падаўся ў двор. Гэты сумны двор, выбіты як ток, абкружаны паламаным плотам. Сярод двара тварамі да забітай брамы стаялі два чалавекі – салдат-дзяншчык і афіцэр. Салдат трымаў скрынку з пісталетамі і распачатую калоду карт. Афіцер браў са скрынкі пісталеты і амаль не цэлячыся страляў у браму ў маленькі белы чатырохкутнічак, прыбіты да шула. «А, камрад, да зброі вісусы гусары!» Горава, каторы ўжо раз уразіў яго сухі прыгожы твар, белыя валасы і бакенбарды, і галоўнае страшнаватыя блакітныя вочы, у якіх відна была пагарда да ўсяго. Яшчэ рэзкі шрам паўз брывою левую скронь. Калі пры першай сустрэчы ён запытаўся ў пора Леановіча, адкуль узялася гэтая адметіна, той неахвотна буркнуў: «Пагаю тут адзін падурэў, штафедрон!» «Ну і што?» – спытаў тады Гораў. «Паспадзяваўся занадта на французскую школу», – сказаў Леановіч. «У славутага бачыць мерсіе вучыўся». Гораў ведаў, што чалавек, з якім звёў яго лёс, мае славу першага ў палку і не толькі ў палку брэцёра, што ён страляе толькі дуэльнымі пісталетамі, але за такім заняткам, як сёння, застаў Леановіча упершыню. «Руку набіваў», – сказаў пора Леановіч, – «адвучвацца нельга». Сымон, быццам хочучы пахваліцца поспехамі пана, аддзёр адшула карту і здалёк паказаў яе Юрыю. «Ад глупства», – сказаў Леановіч. «Нічого не разумею», – сказаў Гораў. «Звычайны туз, жалудовы». «А вы паглядзіце лепей», – сказаў капітан. Гораў падышоў, схіліўся над картай і мімаволі пацягнуў ротам паветра. Туз быў віновы. Тры кулі, пасаджаны амаль адна в адну, зрабілі звіны жолуд. «Капітан», – сказаў Гораў, – «это лепшае, што я калі-небудзь бачыў». «Лухта», – сказаў капітан, – «хаем, лепей вып'ем». Это была звычайная вясковая хата, толькі што з бакоўкаю, да яшчэ палілася па-беламу, так што хоць у гэтым афіцэрам пашанцавала. Вялізны, даўно не габляваны стол, шырокія лавы, цемнаваты спас на покуці, на вокнах вазоны алёнчыны слёзы. Сухія слёзы, бо зямля ўся ў тытунёвым попеле, ажно шэрая. Адзінай аздобай пацямнелых сцен былі два лубкі. На адным святы Елісей з тварам ідыёта пасылаў на отракаў мядзведзіцу. Фарба ад німба ў Елісея расплывалася па галаве. На другім лубку тры татарыны дзялілі палон, дзяўчыну-паланянку. Пакуль Сымон ставіў на стол гарэлку, гуркі са смятанаю, міску з варанымі кіяшамі і патэльню, на якой клякаталі ў масле смажаныя гусцёркі, пора Леановіч сядзеў на лаве ля акна, глядаў пісталеты і размаўляў сам з сабою. «Зброю міл свет, Юрый Александрович, трэба даглядаць толькі самому. Это адзіная машына, годная двараніна. Масла для зброі. Арыстакрат сярод машынных маслаў. Толькі самому. Мой сябра аднойчы загінуў таму, што крэмень у дуэльным пісталеце быў тлусты. Нават не брудны, проста тлусты ад пальцаў». Гораў глядзеў, як пальцы пора Леановіча з незвычайнай пяшчотай мацалі сталь і здзіўляўся, чаму не шматслоўны. Заўсёды іранічны калега сягоння такі гаваркі, быццам баіцца пакінуць язык хоць на хвілінку без работы. А Леановіч ужо скончыў з пісталетамі, палажыў іх футляр і сеў да стала. «Сёння я нап'юся», сказаў вельмі сур'ёзна ён. Гораў сеў за стол з другога боку. Ён толькі прыгубіў першую чарку, піць не хацелася. За акном пякло, аж нельга было трываць. Грозны Дняпро ледзь варочаў у разамлелых берагах цяжкі, як расплаўленае волава плыні. Пярун бурчаў ужо зусім блізка, гневна, амаль без перапынку. Гэтае чаканне жахлівага, разлітае ў млявай прыродзе, прыгнятала нервы. Кроў здавалася густой і цяжкай, як ртуць. Яна цякла павольна, нараджаючы панылы, паныла злосныя, амаль ліхаманкавыя думкі. А Леановіч куляў чарку за чаркай, як быццам усё памятаючы, што яму трэба напіцца да моцы Божай. Уважаючы на сённяшні настрой Леановіча, ад гэтай моцы Божай можна было чакаць чагось цікавага. І таму Гораў амаль не здзівіўся, калі пора Леановіч раптам адсунуў чарку. «Вайна называецца», – сказаў ён. Сумна, Юрачка. Мне б тады ваяваць, калі рабавалі, закосы валілі пад сябе дзяўчат. А тут замест усяго гэтага капеечны віст і бацькоўская лупцоў капейзан. Абас, да, мы з расійскай гісторыі. Просто перад сабою на фоне акна гора ўбачыў яго сілуэт, рэзкі прыгожы профіль з прамым носам і зведзенымі бровамі. За акном Юрый з трывогай сачыў за гэтым, хмары пачалі наплываць і завалакаць неба. Яны накіпалі амаль з неверагоднай хуткасцю, грувасціліся адна на адну, відочна пасоўваліся туды да Дняпра, на горад, дзе вісела яшчэ бялёсая смуга на невялічкім лапіку блакітнага неба. За духа стала нестерпная, і нестерпным стала чаканнем. Толькі Леановіч, здавалася, не адчуваў нічога. Яго нахабныя і страшныя вочы гарэлі вясёлым шаленствам, і Гораў, успомніўшы яго сённяшнюю забаўку, зразумеў, што чалавек, які сядзіць насупроці яго, страшны, вельмі небяспечны чалавек, драпежнік, у якога, пэўна, зусім няма ў душы месца для так званых пакут сумлення. Леановіч торкнуў пальцам у адзін з лубкоў. Мы вось, як гэтыя тры татарыны. Адзін татарын Філька, так ён зваў генерала Фікельмонта, другі татарын я, а трэці вы, вельмі шаноўны Юрый Александрович, дзелім цноту пры дняпроўскай зямлі. Занятак сэнсам, бо пад каго толькі не клалася яна, і выходзіць, што ўсё гэта па меншай меры не патрэбна. І тут пачалося. За акном, як бач, сцямнела. Шалёны віхор пралетеў дваром, задёр шынель на галаву вартавому, нахіліў на страху стайні чорную вольху, і тая затрапятала, сагнуўшыся ў дугу. Шаленства перад навальнічнага ветру не скончылася на гэтым. Ён надумаў, відаць, наведацца ў госці да людзей у хаце. Раптоўна грукнулі дзверы. Страшэнная пройма пацягнула да печы, дзьмухнула ў чалеснікі, задзерла на дарозе абрус, летні сарвала яго са стала разам з наедкам і вылецела ў комін, сказаўшы выразным фальцэтам: «Гау!» Гора ўбачыў в акно, як гэты парыў проймы выкінуў з напаў разбуранага коміна галчына гняздо і пагнаў яго, як кола па пыльнай дарозе. «Сымон, чортаў сын!» — крыкнуў Гораў. «Каглу забыў зачыніць!» І сам кінуўся да печы, зачыніў каглу, падторкнуў і анучаю. Сымон скочыў у дзверы, каб пантаны зачыніў іх, паправіў абрус, шуснуў бакоўку і борденька выскачыў адтуль з запаленай свечкай. Гораў пабачыў, што Леановіч сядзіць, успёршыся скронею на кулак, вельмі бледны, з заплюшчанымі вачыма. Вусны яго варухнуліся. Не расплюшчваючы вачэй, ён сказаў: «Стаіць певень над кручаю, заткнуўся анучаю». І растлумачыў: «Разгадка гэтай загадкі кагла. Катэхізіс народнай мудрасці увесь складаецца з такіх выслоўяў». Сымон задаволена хмыкнуў. «Ідзіце, Сымон!» – сказаў ён, гледзячы в акно. Сымон выйшаў, Гораў павернуўся да субеседніка і з дакорам сказаў: «Як вам не сорам? Пры салдаце паказалі сябе дурнейшым за яго. Збасцілі народ, вы ж беларус, старога роду». Па шчоках Ульяновіча папаўзлі чырвоныя плямы. Раптам ён зацікаўлена спытаў у Горава: «Што мне есці гэта? І што такое наогул беларус? Каго тут не было? Немцы былі, палякі былі, Літва была і раптам беларус. Сеў сабе з дурной мордай і сіккасць-наккасць пальцам у носе калупая». Пры апошніх словах зрэнкі Ульяновіча папаўзлі да пераноссе. Твар стаў такі дурны, што Гораў са сваім памяркоўным і вясёлым характарам не вытрываў, засмяяўся. «Няма нічога смешнага», – вызверыўся Леанович, – «і ў вас, і ў нас адна хвароба. Всю сваю гісторыю мы адным месцам думалі. Чаго ад нас чакаць? Святаслаў, забі Ярослава! Ярослаў, забі Ізяслава! Ізяслаў, забі Святаполка! А Святаполк забі Барыса, ды яшчэ і Глеба на прыдачу! А тыя да пакутніцкага скону укакошылі двух братоў і трох сватоў і за гэта хрысталюбівай праваслаўнай царквою прылічаны да святых?» Вераб'іная ноч за акном ужо ўзяла свае правы, неяк вельмі хутка, дождж паліў так, што здавалася, паветра было менш, чым вады. Маланкі крэслілі неба так часта, што жоўты агеньчык свечкі стаў зусім непэўны і непатрэбны. У сінім агні бліскавіц гора ўбачыў мерцвячы твар, укрыты кропелькамі поту. «І заўсёды на наш вялікі народ палка знойдзецца, часцей за ўсё чужая. Цар, псар! Это нам все одно, абы кульши могутные были, да борода лопатой, да вусы, як мага жахливей. И уже тут мы в верно подданности своей всего его оближем аж до тяжкого гузна. Их великость у ложи сидит, гимн створаны великим поэтом ему спевают, а бараны за милаванне да яго ўсім натоўпам кідаюцца, а блакітныя мундзіры іх па мордзе, па мордзе! Сядзіце на нумарных месцах! Чорт вас ведае, раптам у вас гармата ў каго ў кішэні! А ў тых па мордах і юшка цячэ, і слёзы чуллівасці. І не разбярэш, чаго яны галосяць, ці ад болю, ці ад захаплення. А назаўтра за цара, за веру, з намі Бог! Бязбожныя французікі караля свайго да смерці забілі. Бі іх, пакуль смяротнай гікаўкай не загікаюць! Патрыятызм!» Юрыю і шкада было гэтага чалавека, і абурэнне брала. Згадзіцца з ім было нельга. Это азначала, што ўвесь ягоны свет, універсітэт, дзе прафесары чыталі пра чалавечы мікракосм, Надзін, якая захапляецца Тургеневым. Чынны, велічны дзяржаўны спакой Неўскага ўзбярэжжа, маці, якая просіць аб веры для сына і хрысціцца з любоўю на крыж Міколы на курыных ножках, всё мана, всё міраж. Казаць Леановічу пра гэтыя няўлоўныя прыкметы бадай што і не варта было. Ён проста лінейны, мог і не зразумець. Таму гораў даволі бездапаможна, ён і сам адчуў гэта і пачырванеў, сказаў яму: «Вы дваранін, капітан Леановіч. Вы павінны паважаць традыцыі». Леановічу скіпеў: «Адкуль маё дваранства ідзе? Вы ведаеце, чаму ў мяне да прозвішча прыдомак Пора? Ці папросту Пара?» «Не ведаю». «Таму што ад бандзюкоў паходзім, мілсвет Юры Александравіч. У цараванне, здаецца, цара цяляці град Магілёв аддаўся ва ўладу баганоснага маскоўскага воінства. Заўважце сам. Ну, на знак удзячнасці жыхароў прымусілі трымаць гарнізон на свой кошт. І сталі тут наглы лабідуды думу думаці. Каб гэта яшчэ батагамі, дык згода была б, всё жыццё з-пад батагоў не вылазім. А грошыкі? Тут ужо не дудкі!» Стук у дзверы прымусіў Леановіча змоўкнуць, і Гораў сказаў холодна: «Заходзь». Вайшоў Іван, той самы, з якім Горам размаўляў на пароме. Рэзкі чырвоны твар Іванаў, твар сапраўднага салдафона, быў мокры. З-пад салдацкай бескозыркі вісела пасма рэдкіх засівелых валасоў. І нягледзячы на тое, што ён быў мокры, хоць выціскай, што шыняля капала на падлогу вада, кожны пазнаў бы ў ім старога бывалага салдата, бо выраз ягонага твару быў выразам афіцыйнай адданасці і пачцівасці, праз які відочна праглядала лёгкая пагарда і свая незамаскіраваная думка аб усім. «Чаго табе?» – спытаў Леановіч. «Ваше высакароддзе, вада прыбывае. Рака пайшла старыком!» Гораў мог бы пабажыцца, што на твары ў Леановіча мільганула радасць. «Брашы больш!» – з недапушчальнай фамільярнасцю сказаў капітан. «Што ж, за гадзіну за левы магло так раку наліць?» «Мабыць, у верхоўях не адну гадзіну ліло, ваша высакароддзе. Вадамерная рэйка напалову пад вадою. Ну і што з таго? Праз паўгадзіны яна схаваецца ўся, старык залье, будзем на востраве. Ну і добра, не два можам не чакаць мяцежніку, ідзі да д'ябла!» І, убачыўшы, што салдат ўсё яшчэ стаіць, спытаў: «Ну чого табе яшчэ?» «Прахожыя могуць сунуцца ў ваду на звычайным пераездзе цераз старык. Дазвольце там караул паставіць, могуць патапіцца». «Табе што да таго?» – спытаў капітан. «Няхай не суюцца ў ваду, няхай варочаюцца ў збаров і там начуюць. Ніякіх караулаў!» «Слухаюся, ніякіх караулаў», – сказаў Іван і выйшаў. Леановіч яшчэ хвіліну маўчаў, гледзячы за акно, дзе ў сінім святле маланак буйна скакалі па зямлі густыя вадзяныя бізуны, потым казаў далей: «І надумалі рэзаць кроўных братоў. Калі ваш продак сярод іх быў, дык я яму не пазайздрошчу. Бо некалькі тысяч іх было, і ніхто не ўцёк. Пачалося з таго, што нехта са стральцоў на кірмашы пірог у бабы ухапіў. І тут мой продак, як хрысціянін, не вытрымаў, выбег з ратушы з крыкам: „Пара!“ Увесь мікалаеўскі спуск касцямі закідалі. Адсюль пайшла новая назва – «Касцярня». Колькі стральчыхі па іх пагаласілі, колькі дзеці! Нічого не зробіш. Любоў да брата. А з-за чаго? Запірагаўся, родненькі, запірага! Спірага і дваранства наша пачалося. Кароль польскі, бац, прывілею даць Леановічам прыдомак пара. Не, пара, а як на іхняй мове, это дрэнна гучыць, то перарабіць на пора. Весяліся, Марцеля. А потым у горад польскае войска, ды кожнага 20-га жыхара на слуп. Няма чаго зламысныя змовы з Масквою заводзіць. Эх, павесяліліся. У вас ёсць народ, сказаў Гору. Ёсць павага да чалавека, любоў да яго, хіба гэтага мала? Не ведаю, многа дрэннага робяць улады, але ж людзі не вінаватыя. Мы вельмі любім народ, сказаў Леановіч, усміхаючыся краёчкам прыгожых губ. Каб зручней залазіць яму ў кішэнь. Не, вы, Юрый Александрович, з вашай слінявай верою ў чалавека ідзіце. Ведаеце куды? Это быдла. Па галаве трэба біць і вашай, і нашай, і польскай, і ўсякае. Іншага яны не варты. Шкадаваць? Каго? За што? За тое, што яны мэкаюць і бобам сыплюць, за тое, што ў іх спіна прыстасавана для сядла, за тое, што іхнія зады самі пэндаляў просяць. Не, Юрый Александрович, будзем шчырыя. Ёсць мой мозг і мая рука, што кожнага здолее ўзяць за глотку. Я іду, хіліся, і нікога не шкадуй для сваёй мэты. Пакуль у сілачку не ўваб'ешся, маўчы, слухайся і паступова прывучай усіх баяцца сябе. А там не шкадуй ні жанчын, ні дзяцей, ідзі па трупах, і добра табе будзе. З людзьмі ўсякія сродкі добрыя, здрада, атрута, данос, а пасля нож, бізун, турма, і не трэба саромецца. Я не саромлюся, на прыгожыя словы пляваць. Я такіх брыдот нараблю, што ўсіх ванітаваць будзе. Вас будзе ванітаваць, а я тым часам на кожнага петлю накіну і зацягну. Жудасны чалавек сядзеў перад Горавым, страшны, як шалёная рысь, і Гораў, не хочучы паказаць свайго адчування, няшчыра пазяхнуў і спытаў: «Вы на французскую хваробу ніколі не хварэлі, капітан?» Бо нешта мне здаецца, такія словы сведчаць аб размякчэнні спіннога мозгу. «Нават слоў маіх баіцеся!» – засмяяўся Пора Леановіч. «Не, капітан, я не хварэў на французскую хваробу ніколі, і продкі мае не хварэлі, зберагалі для мяне сваю сілу. Ішлі б вы лепей спаць, капітан. А вы што? Я не хачу вас слухаць, я афіцэр. Чтоб я не думаў, я звязаны прысягай і законамі гонару. Псу пад хвост!» – сказаў Леановіч. Ён устаў, шырока пацягнуўся, выпростваючы мускулы, засмяяўся. «Прашчур, малайчына! Галоўнае – даць на той бок, які выйграе!» Горава дышаў ад стала, успёрся локцямі на падваконні і прыціснуў лоб да халоднага шкла. Дождж ліў так, што ўся зямля ў сляпучым святле бліскавіц укрывалася сіннім мільгаценнем кропель. быццам поле нізкіх ля самай зямлі кветак вырастала і зноў згасала ў цемры. Білі грымоты, нехта люта сваволіў, ломячы ў хмарах тоўстыя дрэвы. Пра шум дажджу пачуліся шоргат колаў па хліпкай зямлі, глухія галасы, гораў угледзеўся ў цемру. Нехта прыехаў, ён накінуў плашч і выйшаў.